anden garo wong liyo. Kowe orang rasake sing tak rasake, sing penting kowe bahagia. Yang penting gue bahagia, masalah aku gampang. Selamat ya.